katika nataij za kufuata manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa ni tahqiqu kamali din wa tamami ni'ma wa qiyami alhujja. Hizi ni nataij za kufuata manhaji hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake. Natija ya kwanza na faida ya kwanza, tahqiqu kamali din, ni kuhakikisha ukamilifu wa dini na utimifu wa neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kusimama hujja kwamba dini imekamilika, Allah subhanahu wa ta'ala anatuneemesha ukamilifu wa kutuneemesha, na kusimama hujja kwa watu. Yani mtu kufuata manhaji hii ni kwamba anakuwa na kukiri uhakika wa ukamilifu wa dini. Mtu akifuata manhaji hii ya mtume sallam ni kwamba anahakikisha na kukiri kwamba dini imekamilika, na Allah subhanahu wa ta'ala amekamilisha neema zake kwa watu, kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hiyo aya hii ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameshaikamilisha dini hii, tayari mtume amefariki na dini imekamilika. Waislamu hawahitaji dini nyingine kuliko dini hii, wala hawahitaji ibada nyingine kuliko ibada hizi alizozifundisha mtume sallam, hawahitaji muamalat akhlaq nyingine kuliko hizi alizozifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kufuata manhaji hii kunampa mtu kuamini na kukiri kwamba dini imekamilika. Kinyume cha asiyefuata manhaji hii bado anaona kwamba dini haijakamilika, na ndio maana kuna uzushi unafanywa kwa sababu dini haikukamilika. Wakati mtume sallam alikufa, dini ilikuwa bado, kukaletwa mambo mengine mtu anayakubali, kunaletwa maulidi mtu anakubali, kunaletwa burda mtu anakubali. Hii moja kwa moja ni kutoamini kwamba kumbe dini ilikuwa haijakamilika wakati mtume amefariki. Na kama mtu anaamini hivyo, kwa nini anafanya bid'a? Kama mtu anaamini aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba dini imekamilika, leo nimekukamilishieni dini yenu, neema zangu nimezikamilisha na nimeridhia Uislamu kwenu kuwa ndio dini, kama mtu anaamini aya hii asingefanya mambo ya bid'a, kwa sababu dini tayari imekamilika. Waislamu hawahitaji mambo mengine zaidi ya mambo aliyoyafundisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hiyo kufuata manhaji hii kunampa mtu kukiri kwamba dini imekamilika, na Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha dini hii kabla hajafa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayari ameshafundisha kila kitu, kila ibada amefundisha, kila tabia nzuri amefundisha, kila shari amewatahadharisha ummati wake, kila jambo la khairi ameshawafundisha na kila jambo la shari ameshawakataza ummati wake. Kwa moja katika natija za kufuata manhaji hii ni kukiri hivyo kwamba dini ya Allah hii imekamilika, pia na kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ni mawarithi wa mtume sallallahu alaihi wasallam fil ilmi wal iman, katika ilmu na iman, na wameisimamisha dini hii ilman wa amala, wa ballaghuhu lafdhan wa maana. Kukiri kwamba masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ndio waliomrithi mtume sallallahu alayhi wasallam, wakafikisha dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu ilman wa amala, waballaghuhu lafdhan wa maana, wakaifikisha dini hii kwa watu kwa matamshi na kwa maana yake. Kwa hiyo hii ni kwa masala ya aqida na masala ya manhaj na masala ya ibadat na masala yote. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajafa amefundisha aqida sahiha, kabla hajafa amefundisha manhaj sahih, amefundisha akhlaq, amefundisha kila kitu, amewafundisha masahaba wake ridwanullahi ta'ala alayhim. Masahaba nao ridwanullahi ta'ala alayhim wakafikisha nao yale yale waliofundishwa na Mtume sallam wakayafikisha kwa tabi'in lafdhan wa ma'nan, na tabi'in wakaja atba'u tabi'in wakawafikishia nao mpaka dini ikafika kwetu. Kwa hiyo kufuata manhaji hii ni kuna kufanya ukiri mambo haya yote, uyakiri kwa mama sahaba wamefundishwa na Mtume sallam aqida, wakafundishwa na Mtume sallam manhaji yake, wakafundishwa na Mtume sallam ibada zake. Kufuata manhaji hii kuna kiri hayo yote, na aqida ndiyo jambo la mwanzo. Aqida ndiyo jambo la mwanzo ambalo Mtume sallam amewafundisha masahaba wake, aqida hii sahiha ya salaf ridwanullahi ta'ala alayhim. Haiwezekani kwamba Mtume sallam amefundisha kila kitu mpaka adabu za chooni, adabu za kukidhi haja Mtume sallam amefundisha. Haiwezekani kuwa hakufundisha aqida sahiha na manhaji hii sahih yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walidhalik qala sallallahu alaihi wasallam taraktukum ala almihajjati albayda layliha kanahariha la yazighu anha illa halik. Nimekuacheni nyinyi katika njia nyeupe. Taraktukum ala almihajjati albayda, nimekuacheni nyinyi katika njia juu ya njia nyeupe. Layliha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha illa halik, haiwachi njia hiyo isipokuwa mtu mwenye kuangamia. Kwa mtu anayeiwacha njia hii ya Mtume sallam nyeupe safi, mtu huyo moja kwa moja ataangamia. Kwa hiyo Mtume sallam amefundisha kila kitu, amefundisha aqida, amefundisha manhaj, amefundisha akhlaq, amefundisha muamalat kwa masahaba wake, na wao nao wakatufikishia sisi. Kwa hatuna budi kuwafuata hawa kwa haya waliofundishwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bahati mbaya upande mwingine wa watu ambao hawakufuata manhaji hii, haya mambo hawayaamini. Kwa hiyo ndio maana wanaleta aqida zao, wanaleta manhaji zao, wanaleta ibada zao, ni kwamba haya mambo hawayaamini. Sasa vipi mtu haamini masahaba? Vipi mtu haamini masahaba waliosifiwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an kwamba ni watu waadilifu? Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu masahaba katika aya nyingi za Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul basir wa huwa as-sami'ul alim. Watu wakiamini kama mlivyoamini nyinyi masahaba, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wakiamini, ikiwa imani zao na aqida zao na manhaji yao itakuwa kama mlivyoamini nyinyi masahaba, hao ndio wamepata hidaya. Aya ya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul Baqara, aya wazi inaamrisha watu wafuate masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kwa sababu ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio waliofundishwa uhalisia wa Uislamu, bali usahihi wa Uislamu ni wamefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يقول الإمام الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله يقول الإسلام دار والصحابة بابها. الإسلام دار وإسلام نيومبا والصحابة بابها نما صحابة نملانغواك ملانغواك وإنجليا كتكو إسلام. الإسلام دار والصحابة بابها فَمَنْ أَرَادَ الْبَابَ بِسُوءٍ فَقَدْ أَرَادَ الْإِسْلَامَ بِسُوءٍ. faman arada albaba bisu, mwenye kukusudia mlango huu kwa uovu, faqad arada alislamu bisu, huyu ameukusudia uislamu uovu. Alislamu darun wasahabatu babuha, uislamu ni nyumba na masahaba ni mlango wake. Mlango wa kuingilia uislamu ni masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa hiyo kama mtu hakuwaamini masahaba, ambapo ndio mlango wa kuingilia katika uislamu, sasa huyo ataamini nani? Kama mtu haamini masahaba na kufuata njia ya masahaba hii, atamuamini nani katika watu? Alislamu darun wasahabatu babuha, yani faman arada albaba bisuin faqad arada alislama bisu, anayekusudia mlango kwa uovu ndio ameukusudia uislamu uovu. Kuni lazima kufuata manhaji hii kunatoa natija ya kuwaamini hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, kwamba wamefikishiwa uislamu usahihi na wao wakaufikisha uislamu sahihi kwa tabi'in, na tabi'in nao wakafikisha kwa atba'u tabi'in as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. An-natijatu thaniya, natija ya pili ya kufuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake, at-tasdiqu bi jami'i nususil kitabi was-sunnah, kuzisaddiq nususi zote za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zilizo sahihi. Hii natija ya pili ya kufuata manhaji hii sahihi, at-tasdiqu bi jami'i nususil kitabi was-sunnati sahiha, kuzisaddiq nususi zote za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kujilazimisha kufuata manhaji hii kunatoa natija hiyo. Faida yake ni kusaddiq nususi zote, aya zote zilizo katika kitabu cha Allah azza wa jalla na hadithi zote sahiha za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bali na kuzitolea dalili hizo na kuwa mtu ndiyo hoja yake nususi za Qur'ani na Sunna muda wa kwamba hazija nasikhiwa. Limadha? Liannaha kharajat min mishkatin wahida, sabu nususi za Qur'ani na hadithi za Mtume sallam zote zimetoka katika nuru moja, zote ni wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Watakallama biha man wasafa nafsahu bikamali ilmi wa tamami alhikma, hizi zote zinatokana na Allah subhanahu wa ta'ala, ni wahi. Qur'ani ni wahi, hadithi za Mtume sallam ni wahi. Na haiwezekani kwamba kuna taarudh baina al-ayat wal ahadith, hakuna taarudh baina al-ayat wal ahadith sahiha za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na kama mtu hafahamu aya hafahamu hadithi za Mtume sallam, basi ailaumu akili yake. Kama mtu hafahamu aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hafahamu hadithi za Mtume sallam, basi ailaumu akili yake. Lakini hakuna taarudh baina hadhihi al-ayat wal ahadith an-nabawiyya as-sahiha. Na aya za Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi za Mtume sallam, zote zinahimiza watu wafuate manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi ya Mtume sallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma yaji'u ba'dahum qaumun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatuhu, au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bora ya watu ni watu walio karne yangu. Manhum? As-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Khairu nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, kisha wanawafuatia hao ambao ni tabi'un, thumma alladhina yalunahum, kisha wanawafuatia tabi'in ambao ni atba'u tabi'in, hawa ndio as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Hawa ndio as-salafu salih ambao tunawajibika kuwafuata. Aya Allah subhanahu wa ta'ala والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. آية موجة كتك آية زنازو أمرش وات وفوات مصحاب رضوان الله تعالى عليهم ني آية هي سورة التوبة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin masahaba wale waliokuwa Maka, wal ansar na masahaba wale wa Madina, walladhina ittaba'uhum biihsan na watakao wafuatia hao kwa wema. Sheikh Muhammad Amani al-Jami rahimahullah anasema walladhina ittaba'uhum biihsan haulai salafiyun, hawa ndio salafiyun, wale watakao wafuatia hao masahaba kwa wema hawa ndio salafiyun, wanaojinasibisha na kuwafuata hawa salaf ridwanullahi ta'ala alayhim radiyallahu anhum wa radu am, hao wote Allah amewaridhia wale masahaba, na kila atakayefuata manhaji hii ya masahaba anaingia katika aya hii walladhina ittaba'uhum biihsan, na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Ja'alana Allahu wa iyyakum min alladhina ittaba'uhum biihsan. Kwa hiyo kufuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika natija zake na faida yake ni kwamba mtu anakuwa anaamini nususi zote za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam zilizo sahihi, na kuamini kwamba hakuna taarudh katika aya hizi na katika nususi hizi isipokuwa nasi ambayo ni mansukh, hiyo kweli haitafuatwa. Lakini aya zote na hadithi zote za Mtume sallallahu alayhi wa sallam ni kuamini kwamba ni wahi min Allahi azza wa jalla. Natija nyingine ya kufuata manhaji hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ta'dhimu nususi alkitabi wa sunna, ni kuziadhimisha nususi hizi za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ta'dhimu nususi alkitabi wa sunna, kuziadhimisha nusus za Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kufuata manhaji hii kunamfanya mtu awe na mawqif ya ta'dhim, mawqif ya kuziadhimisha hizi nususi za Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu anaitakidi kwamba kila lililomo ndani yake ni haki na ndiyo sawa na kinyume chake ni batil. Ta'dhim ni kuzifanya nususi hizi ndio haki na kinyume cha nususi hizi ni batil. Ama wale ambao ni mukhalifun, faqad saqatat min nufusihim haibatun nusus, wale wanaopinga manhaji hii hawana jambo hili la ta'dhimu hadhihi nusus, bal saqata ta'dhimu nususi fi qulubihim, ili kuadhimisha hizi nususi kumeondoka katika nyoyo zao. Kwa hiyo hawaziadhimishi nasi hizi, na ndiyo maana wanadharau katika baadhi ya masala ya ibada, wanadharau katika masala ya manhaj, kwa sababu hawana ta'dhimu nusus, hawana jambo hili la ta'dhimu nususi alkitabi wasunnati sahiha, hawana. Kwa hiyo aidha watakuwa wanazibadilisha au wanazikadhibisha baadhi hadhihi nusus. Na ndio maana unakuta wengi katika mubtadi'a ambao wanakhalifu manhaji hii, wengine wanaimba, wengine wananyoa ndevu. Hii yote ni kukosekana ta'dhimu hadhihi nusus. Wanaamini ni Qur'an, ni hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ile ta'dhim na tatbiq, sababu huwezi ukatabikisha nafsi mpaka umeiadhimisha nafsi ile, umeiheshimu, umeienzi nafsi ile na kuisadik, hapo lazima utaitabikisha, utatekeleza yaliyomo ndani yake. Lakini kwa maana ni nafsi tu ya aya unaisoma lakini huna ta'dhim, Hii moja kwa moja ni kwamba una khalif, bado una upungufu katika kuamini aya za Allah subhanahu wa ta'ala, na huna taadhimi ya nasi hizi. Kwa hiyo kufuata manhaji hii kunamfanya mtu aadhimishe hizi nafsi za Qur'an na hadithi za Mtume sa sallam, kwa sababu huwezi ukazitekeleza hizi mpaka uwe na taadhimu. Huwezi ukatekeleza nafsi yoyote aidha ya aya ya Allah subhanahu wa ta'ala au hadithi ya Mtume sa sallam, huwezi ukaitekeleza mpaka uwe na taadhimu, uiadhimishe nafsi ile. Lakini vinginevyo ni kwamba huwezi ukaitekeleza. Kwa hiyo kufuata manhaji hii kunampa mtu taadhimu hadhihi nusus, nusus min alkitabi wasunnati sahiha. Aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah inna Allaha samii'un 'alim. Aya ya kwanza ya suratul hujurat. Enyi mlioamini, msitangulize maneno mengine baina, baada ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, mbele yake msitangulize maneno mengine. Wattaqullah, tena Allah subhanahu wa ta'ala anawatahadharisha wattaqullah, mteni Allah, inna Allah samii'un 'alim, Allah ni mwenye kusikia maneno yenu, ni mwenye kuyajua maneno yenu. Sasa kwa aya hii, watu wenye ta'dhimu nusus, watu wanaoadhimisha hizi nafsi za aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wanaogopa, wanaogopa kutangulia mbele ya maneno ya Allah na mbele ya maneno ya Mtume sa sallam. Lakini ambao hawana, hawana manhaj, hawana ta'dhimu hadha nafs, ndio wanafanya wanavyotaka, wanafanya mambo wanavyotaka, pamoja na kwamba wanajua kwamba wanamtangulia Allah na mtume wake. Kwa hiyo wanaitakidi itikadi ambayo sio ya mtume, sio ya mtume, wanafanya manhaj, wanafuata manhaj ambayo si manhaj ya mtume, wanaongeza vitu katika dini ambavyo ni kumtangulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Yote wanaoyafanya wanakosa ta'dhim hadhihi al-aya, kuiadhimisha aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama wangekuwa wanayo ta'dhim, wasingefuata manhaj nyingine, wasingefuata akida nyingine, wangefuata akida hii hii ya Mtume sa sallam na masahaba wake, wangefuata manhaji hii ya Mtume sa sallam na masahaba wake, ibada ingekuwa ni hizi hizi, wasingeongezea mambo mengine katika dini. Lakini hawana jambo hili la ta'dhimu an-nusus. Kwa hiyo aya hii maana yake ni kwamba msifanye, msiitakidi itikadi yoyote nyingine dhidi ya itikadi hii ya akida hii iliyo katika Qur'ani na Sunna. Msifuate manhaji nyingine yoyote dhidi ya manhaji hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Msiongezee kitu chochote katika dini bali au dhidi ya mambo haya ya ibada hizi alizoziweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana aya hii. Sasa unapoangalia hawa jamaa wa upande mwingine, je, ipo aya hii kwao? Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah inna Allaha samii'un 'alim. Utaona kwamba aya hii iko mbali nao, iko mbali nao, sababu itikadi zao ni tofauti na itikadi iliyo katika Qur'ani na hadithi. Manhaji wanayofuata ni tofauti na manhaji hii ya Mtume sa sallam na masahaba wake. Ibada wanaongezea mambo mengine katika dini ambayo hayamo, hayako chini ya mafundisho ya Mtume sa sallam. Kwa hiyo hawana taadhimu ya nafsi hii, ni moja kwa moja wanamtangulia Allah. Ametukataza kumtangulia yeye na mtume wake, wao wanamtangulia Allah na mtume wake, wako mbele yao. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli wattaqullah, wao wanamtangulia moja kwa moja, wamemtangulia Allah, sababu wanaoyafanya ni kinyume cha mafundisho ya Allah na mtume wake. Sasa ndio wamemtangulia Allah, au ndio wako nyuma ya Allah na mtume, au wako mbele? Moja kwa moja wako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kufuata manhaji hii ni kunatoa hiyo ta'dhim, kunampa mtu ta'dhimu hadhihi an-nusus, kwamba huwezi ukamtangulia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, huwezi ukatangulia mbele ya maneno ya Allah na mtume wake, unatakiwa uwe nyuma ya maneno ya Allah na mtume wake, uwe nyuma ya mafundisho ya Allah na mtume wake. An-natija rabi'a, natija ya nne ya kufuata manhaji hii sahih ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ismatu ulumi ahli sunna. Ismatu ulumi ahli sunna, hifadha ya elimu za ahli sunna. Ismatu ulumi ahli sunna, yani maana ya natija hii ni kwamba ahlu sunnati wal jamaa ma'sumuna fima ya'khudhunahu an ijma'i sahaba wat tabi'in. Ahlu sunna wal jamaa ni ma'sumun, manhaji hii ni ma'sum, imehifadhiwa kwa sababu ahlu sunna wanachukua kutokana na itifaki ya masahaba na tabi'in as-salaf, sababu ijma'i yao ni hujja. Ijma'u sahaba wat tabi'in ni hujja, wala tajtamiu al-ummatu ala dhalala. Kwa manhaji hii ni manhaj ma'sum, imehifadhiwa, haina makosa. Ndio maana ya natija hii, ismatu ulumi ahli sunna, kuhifadhiwa elimu za ahli sunna, ni kwamba manhaji hii ya haq, manhaji hii ya mtume na masahaba wake, manhaji hii ni ma'sum. Si kwamba masahaba ni maasumun au salafiyun ni maasumun na madhambi, la, manhaji hii ni maasum, haina makosa, kuliko manhaji nyingine hizi batila zilizokuja dhidi ya hii. Kwa hiyo manhaji hii ni maasum kwa sababu imechukuliwa kutokana na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, wala tajtami wa hadhi al-umma ala walala. Masahaba mustahil kwamba wamewafikiana kwamba wafanye jambo la makosa, wafanye jambo la upotevu, hii ni mustahil. Kwa hiyo manhaji hii ya mtume sallam ni manhaj maasum, imehifadhiwa. Ama ahlul bid'a wal furqa, hawa hawajali msingi huu, wao hawajali hata kama manhaji hii ni maasum, pia hawaifuati. Kwa nini? Kwa nini hawafuati manhaj maasum, wanafuata manhaj nyingine ambazo si maasuma? Manhaj ya khawarij, manhaj ya mubtadia, wote si maasuma, manhaj yao si maasum, bali ina makosa, ina madhambi mengi manhaj hizi batila, sababu ziko kinyume cha Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ni manhaji hii pekee ambayo ndiyo iko ndani ya mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana maula sema manhaji hii ni maasum kwa sababu iko katika Qur'an na sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndio maana wanasema maulama tariqu salafi aslam, njia ya salaf ndio aslam, wa tariqu alkhalafi a'lam wa ahkam, qalu dhalik, njia yao ni ta'wili. Hawa wanabadilisha nusus ila ghairi maaniha, wanabadilisha nusus kwenye isiyo kwa maana yake, lakini as-salaf manhaji yao ni aslam wa a'lam, ndio iliyosalimika na tahrif, ndiyo a'lam, ndiyo ambayo ina ujuzi zaidi wa ahkam. An-natijatu al-khamisa, Allahumma salli, an-natijatu al-khamisa, al-istighna'u bil-kitabi wa sunnah amma siwa huma. Al-istighna'u bil-kitabi wa sunnah amma siwa huma. kujitosheleza na Qur'ani na Sunna kuliko visivyokuwa hivyo. Kwamba manhaji hii inampa mtu mwenye kuifuata kwamba anatoshelezeka na Qur'ani na Sunna bifahmi salafil umma fakat, kwamba ni Qur'ani na Sunna kwa ufahamu wa salaf peke yake, hakuna kitu kingine zaidi ya hapo. Kwa hiyo kufuata manhaji hii yufidu listighnaa bil kitabi was sunna anin nadhari fil kutub al mutaqaddima, kuliko kuangalia vitabu vilivyotangulia kat taurat wal injil waz zabur. Qurani kujikufuata manhaji hii kunampa mtu kutoshelezeka na Qurani na Sunna peke yake bifahmi salafil umma kuliko kuangalia vitabu vya waliopita, taurat na injil na zabur, sababu vile tayari ahadi yake imekwisha, vile ni mansukha, vitabu vile vimenasikhiwa hata kama kabla taharif, hata kama hawajavibadilisha Mayahudi wa Kristo hawajabadilisha, lakini tayari muda wake umekwisha. Vitabu vile vya Taurat na Injil na Zabur muda wake umemalizika, vimenasikhiwa na Qur'an, vimefutwa hukumu zao na hii Qur'ani tukufu. فالقرآن الكريم كتاب مستقل بنفسه ناسخ لما قبله. قرآني تكفو ni kitabu pekee kimefuta sheria ya vitabu vingine vyote vilivyotangulia. Kwa hiyo Waislamu hawana haja na kitabu kingine isipokuwa kitabu hiki cha Qur'an na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama vitabu vingine, Taurat, Injil, Zabur, ni vitabu vya Allah, ni vitabu vya mbinguni, lakini tayari ahadi yake na muda wake umemalizika. Sasa hivi ni kitabu hiki Qur'an ila al-qiyama, sheria ya vitabu vilivyopita vyote, sheria ile imefutwa na hii Qur'ani ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walihadha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu alipokuwa anaangalia katika sahifa ya Taurat, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akakasirika alimuona Umar anafungua peji zile za Taurat na kusoma na kutafuta faida kule. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, amutahawikuna fiha yabna al-Khattab, je nyinyi mnataka kuanguka kwa kufuata hiyo Taurat ibn al-Khattab? Walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha baydha naqiya, na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake nimekuleteni kitabu hiki hali ya kuwa safi. Laqad ji'tukum biha baydha naqiya, nimekuleteni hii Qur'ani hali ya kuwa safi, nyeupe safi. Walladhi nafsi biyadihi law anna Musa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Lau Musa sallallahu alayhi wa sallam angekuwa hai isingejuzu kwake isipokuwa anifuate mimi sasa hivi Lau kana, lau anna Musa sallallahu alayhi wa sallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, lau Musa yuko hai sallallahu alayhi wa sallam isingejuzu kwake isipokuwa nifuate mimi. Sasa Musa na Isa na wengine wote lau wangekuwa hai ingekuwa haijuzu kwao kufuata dini zao, wote wangenifuata mimi, wangefuata hii Qur'ani aliyoletewa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-natija tusadisa walalli akhtimu bihadhihi والنتائج كثيرة. النتيجة السادسة النجاة المحضة، النجاة المحضة موقوفة على متابعة مذهب أهل السنة. كسلميك نعذاب كوكوك نعذاب كنا سانغازوا جو يكفوات مذهب هي أهل السنة والجماعة. كسلميك نعذاب kumesangazwa juu ya kufuata madhhabi hii na manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa. Kwa hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi ya iftiraq, hadithi ya iftiraq ndio inaonesha kwamba mtu akitaka kusalimika na adhabu lazima afuate manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa. حديث افتراق. افترقت اليهود على 71 فرقة ثم سلم سيما، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سيما ما يهودي ومفارقيان في كل سبيل نموجة، النصارى وكريستو مفارقيانا في كند سبين نميلي، نا أمة وانغو هو تفارقيانا في كند سبين نتاتو، كلها في النار فيوتو في تكون موتوني إلا واحدة يسبقوا كيكوني كيموجا. ما صحابة كموليزا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، نجماعة. وفي رواية هم من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ni wale ambao wako katika manhaji hii nilionayo leo mimi na masahaba wangu. Idhan an-najat, kuokoka kusalimika na adhabu kunasangazwa kwa kufuata manhaji hii ya ahli sunnati wal jamaa, kwa hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نوالي أمباو وتقوى كتك منهج أليكوا نايو متوم صلى الله عليه وسلم نما صحبواك هاو انجي وتكوكوك نعذبهيو. ابن القيم رحمه الله كتك حديثه متوم الاسماء كلها في النار في كنديفيوت هيفي في تقوى متوني اسبقوا كموجة. ابن القيم اسماء مهما كانوا يعني وإن كانوا مسلمين ها وتتقوى متوني حتى كما ني وإسلامو. البسيمة متونة صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، ابن القيم ولو كانوا مسلمين حتى كما ني وإسلام لكن ها وكو كما ناجهي متونة صلى الله عليه وسلم نصابة واكي وتكون متوني. كويو منهجهي ndugu zangu Waislamu ni manhaji ya haki, na ima mtu afuate asalimike na moto na ima asifuate aingie motoni. Kwa hiyo masala ni masala tul jannati wan nar, si masala ya ushabiki kwamba watu wafanya ushabiki kufuata huku na kufuata kule. Aa, haya ni masala baina al nar wal janna, kwa hadithi hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Atakayeokoka ni atakayefuata manhaji hii yake mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kwa hadithi hii ya iftiraq. Idhan mtu akiwa katika manhaji nyingine, moja kwa moja ni kwamba amejitakia moto. Ha, moja kwa moja, kwa sababu amemwasi mtume sallallahu alaihi wasallam, amejitakia moto. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam, kullukum tadkhuluna aljanna illa man aba, nyote nyinyi mtaingia peponi isipokuwa aliyekataa. Qalu man ya aba ya rasul Allah, masahaba wamuuliza nani atakayekataa kuingia peponi. Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, atakayenitii mimi ndio ataingia peponi, atakayekataa ni yule aliyeniasi ndio akakataa kuingia peponi. Wa man asani faqad aba, atakayeniasi mimi ndio amekataa kuingia peponi. Kwa tunatakiwa tumtii mtume sallam ili tuingie peponi, tunatakiwa tumtii mtume sallam al-aqil Mwenye akili ni yule mwenye kumtii Mtume sallam ili aingie peponi. Lakini mwenye kumwasi Mtume, wewe umwasi Mtume halafu unatarajia kuingia peponi, vipi? Ah, vipi wewe umwasi Mtume halafu bado una matarajio ya kuingia peponi? Ndio vipi sasa, akili za vipi hizo? Ah, Mtume anasema man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Wewe umwasi halafu bado wewe watarajia kuingia peponi wakati umekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa hiyo tunatakiwa tumtii Mtume sallam ili tuende katika pepo hiyo ambayo wameandaliwa hao wenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Nasema nataij ziko 13 lakini nitatoshelezeka na hizi kwa kuwa na wakati umekwenda sana. Kwa hiyo nitaishia hapa. Kama kuna maswali mawili matatu nitakayoyaweza nitajibu. Wallahu a'lam.